انا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونه. تو آگے ذکر کیا ہے, مان کہتے ہیں حدثنا مالک مالا اسے, امام مالک نے بے شمار مرتبہ ہم سے حدیث سنائی اور ہر مرتبہ انہوں نے ایسے ہی کہا عن ابن عباس عن میمونہ. اب اس ٹکڑے کو ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں, یہ جو حدیث ہے امام مالک سے نقل کرنے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے, چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے تو بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اس میں ابن عباس کا واسطہ نہیں موجود ہے, بعض لوگوں نے نقل کیا ہے اور اس میں ابن عباس کا واسطہ موجود نہیں ہے, اور کچھ لوگوں نے نقل کیا ہے تو اس میں میمونہ کا واسطہ نہیں موجود ہے. اور کچھ لوگوں نے نقل کیا ہے نہ ابن عباس کا واسطہ ہے نہ ہی میمونہ کا, کسی صحابی کا واسطہ نہیں ہے. کتنے طرح سے ہو گیا یہ تین, ایک میں ابن عباس کا واسطہ نہیں صرف میمونہ کا ہے, ایک میں میمونہ کا ہے ابن عباس کا نہیں, اور ایک میں کیا ہے نہ میمونہ کا ہے نہ ابن عباس کا, اور ایک یہ جو آپ کے سامنے اس میں دونوں کا واسطہ موجود ہے, ابن عباس روایت کرتے ہیں کس سے میمونہ سے. اس طرح سے چار طرح سے لوگوں نے حدیث امام مالک سے روایت کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر تائید کرنا چاہیے کہ امام ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ امام مالک نے ایک دو مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی اور ہر مرتبہ انہوں نے کہا عن ابن عباس عن میمونہ, عن ابن عباس عن میمونہ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا. تو معلوم ہوا اس روایت صحیح اور درست ہے, اس میں ایسا نہیں غلطی سے کسی کے نام کا اضافہ ہو گیا ہو, حقیقت میں حدیث مرسل ہو, ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ صحیح روایت ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے اس طرح سے ثابت ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسماعیل امام مالک سے روایت کرنے میں تنہا ہیں. یہ پہلی والی حدیث ہے اسماعیل عن مالک, اسماعیل اس طرح سے روایت کرنے میں تنہا نہیں ہے بلکہ اسماعیل کے علاوہ یہ کس نے سنا اس طرح سے, معن ابن عیسیٰ نے بھی حدیث سنی امام مالک سے, لہذا تنہا نہیں ہے وہ. اور ایک دو بار نہیں سنی انہوں نے, کتنی بار سنی ہے کرے 12 ہم نے سنی ہے. تو گویا کہ مقصود یہ ہے کہ اسماعیل اس میں تنہا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ معن ابن عیسیٰ بھی موجود ہیں اس طرح سے روایت کرنے میں. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلم يكلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئه كهيئتها اذ تفجر دما تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف والعرف شغل العرف پڑھا دوں والعرف عرف جی ہاں. تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ, ہر وہ زخم جو کسی مسلمان کو اللہ کے راستے میں آتا ہے یکون یوم القیامت کہیئتہا, قیامت کے دن بالکل اپنی اصل حیات میں ہو گیا, اس وقت کی حیات میں جبکہ وہ زخم لگایا گیا تھا, تفجر و دمن خون کے فوارے اس سے پھوٹ رہے ہوں گے, دور سے لوگ دیکھ کر کے پہچان جائیں گے دنیا میں شہید ہو کر کے آیا ہے. محشر میں لوگ الگ الگ لوگوں کی علامتیں ہوں گی, آپ دیکھ کر کے لوگ پہچان جائیں گے لوگوں کو آپ کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. جو لوگ نیک کام کر کے آئے ہوں گے ان کی اپنی علامتیں ہوں گی, اور جو بد کام کر کے آئے ہوں گے, پڑھا ہوگا آپ نے اگر دنیا جو بھیک مانگا کرتا تھا یاتی یوم القیامت وليس على وجهه مزعة لحم, گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, لوگ دیر کے پہچان جائیں گے کہ یہ صاحب دنیا میں کیا مانگتے تھے, بھیک مانگتے تھے لوگوں سے. ایسے ہی پڑھا ہوگا آپ نے یوں سبو لکل غادر لواء یوم القیامت, جو غادر کسی انسان کو دھوکہ دے ہوگا ایک جھنڈی جو ہے نصب ہوگی ان کے, لوگ دور سے پہچان جائیں گے اچھا دنیا میں صاحب کیا کر کے آئے کسی کو دھوکہ, تو دور سے لوگ دیکھتے ہی آپ کی شکل پہچان جائیں گے کہ حضرت دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. لہذا وہ علامتیں جو گنہگاروں کی ہوں گی کوشش کریں ایسی کوئی علامت وہاں پر نہ لگے, بتانا نہیں پڑے گا وہاں کسی کو دور سے دیکھ کر کے کہ پہچان جائے لوگ فلاں صاحب یہ حرکت کر کے آئے ہیں, تو ایسا کوئی کام کر کے جائیں تاکہ وہاں دور سے لوگ پہچان جائیں یہ صاحب فلاں نیک کام کر کے آئے ہیں. تو انہی میں سے ایک یہ ہے جو لوگ دنیا میں شہید ہو کر کے جائیں گے, ان کو جنگ میں اسلام کے دفاع میں زخم لگا ہوگا, ایسے لوگ وہاں جائیں گے تفجر و دمن ان کا جو زخم ہوگا اس سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں گے. اللون لون الدم, رنگ جو ہوگا وہ تو خون ہی کا ہوگا, رنگ بالکل اس کا خون کا ہوگا, سرخ رنگ کا. والعرف عرف المسک, اور جو اس خون سے خوشبو آ رہی ہوگی وہ خون کی نہیں ہوگی, وہ کس کی ہوگی؟ جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے اس طرح سے خوشبو وہاں پر آ رہی ہوگی ایسے لوگوں سے. تو جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے آپ کو. اب جہاد کی فضیلت تو معلوم ہو گئی, اسی طرح سے اللہ کے راستے میں کسی کو زخم آئے, چاہے شہید ہو چاہے نہ ہو, کسی کو زخم آئے اس کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ کہاں معلوم ہوتا ہے؟ ما یقو من النجاسات فی السم والماء, یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے, یہی باب نا, بیچ میں کوئی اور باب نہیں آیا ہے. ما یقو من النجاسات فی السم والماء, پانی میں گھی میں نجاست پڑ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اب یہاں پر کون سا پانی میں نجاست پڑ رہی ہوں, کیا ہے باب سے اور حدیث میں رب؟ تو یہ مقام ہے جہاں پر کافی اختلافات ہیں, شارحین نے کافی اختلافات کیا یہاں پر کہ حدیث کا باب سے یہاں پر کیا ربط ہے. الگ الگ لوگوں نے باتیں بہرحال یہاں پر بتائی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ مشک کی اصل ہے کہ وہ نجس ہے. مشک کی اصل کیا ہے؟ ہرن کا کیا ہوتا ہے؟ خون, وہی جم کر کے کیا بن جاتا ہے؟ وہ نافع, اور وہ مشک بن جاتا ہے. تو مشک جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ نجس. لیکن جب وہ تبدیل ہو جائے تو نجاست سے نکل کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پاک ہو جاتا ہے, قابل استعمال ہو جاتا ہے, گویا کہ تغیر کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے پانی کی اصل یہ ہے کہ پاک ہوتا ہے. پانی کی اصل کیا ہے؟ وہ پاک ہے. لیکن اگر پانی نجاست مل جائے جس سے اس میں تغیر پیدا ہو جائے تو وہی پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. ہو گیا مولانا صاحب؟ کیا مطابقت ہے؟ کہ اصل یہ ہے کہ تغیر سے فرق پڑ جاتا ہے. جس طرح سے ایک چیز اصلا ناپاک تھی, اس میں تغیر پیدا ہوا تو کیا ہو گئی؟ وہ پاک ہو گئی, اور باقاعدہ اس کے استعمال ہوتا ہے, کبھی استعمال کرتے ہیں اس کو, مشک بن گئی وہ. اور پہلے اصل کیا ہے؟ فائن المس کا بعد و دمل, شعر نہیں سنا آپ نے؟ فائن المس کا بعد و دمل غزالی, شعر ہے نقل مطلب بھی کہ مشک جو ہوتا ہے وہ بھی غزال کا خون ہی تو ہے, اسی سے وہ بنا ہوا ہے. تو اس کی اصل نجیس ہے لیکن تغیر سے وہ طاہر ہو جاتی ہے. اسی طرح سے پانی کی اصل یہ ہے کہ وہ طاہر, الٹا ذرا سننا صاحب, الٹا, پانی کی اصل یہ کہ طاہر ہے, جب اس میں تغیر پیدا ہو جائے نجاست پڑنے کی وجہ سے تو اس کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. لہذا امام زہری رحمہ اللہ نے جو کہا تھا, لا باس بالماء ما لم یغیره طعم او ریح او لون, معلوم ہوا کہ اگر تغیر پیدا ہو جاتا ہے پانی کے اندر تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. ایک بات تو مولانا صاحب لوگوں نے یہ کہی ہے. دوسری بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہی ہے, انہوں نے کہا یہاں پر خالی یہ بتانا مقصود ہے کہ مشک پاک ہے, لہذا اگر وہ پانی میں گر جائے تو آپ کا پانی خراب نہیں ہوگا. سر کیا بتانا ہے؟ صرف مشک پاک ہے, جیسے اس سے پہلا ریش ہے میٹا پاک ہے, پانی میں گر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھا نہیں پڑھا آپ نے؟ اس طرح عزم الفیل بتایا گیا آپ کو, پاک ہے پانی گر جائے, اگر ہاتھی دانت کا چاقو آپ کا تو وہ پانی ناپاک اس سے نہیں ہوگا. ایسے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ مشک جو ہے پاک ہے, اس کو بطور آپ سمجھیے اس کو مدے کے مقام میں رکھا گیا ہے, ایک اچھی چیز کے طور پر بتایا گیا ہے کہ مشک جو ہے قابل استعمال ہوتا ہے. لہذا بطور تاریخ جہاں ذکر کیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے مشک جو ہوتا ہے وہ پاک ہے, لہذا اگر مشک پانی میں گر جائے تو اس کی وجہ سے پانی خراب آپ کا نہیں ہوگا. صرف اتنا امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں اور اس مقصد سے انہوں نے حدیث یہاں پر پیش کی ہے. یہ بھی بات خیر ہے شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہی ہے, اور جو اس سے پہلے ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کے سامنے آثار, ان کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل ابراہیم صاحب یہ بعید نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا. فلاں فلاں حدیث لا باس بریش المیتا, میتا کا پر گر جائے کوئی مسئلہ ہے نہیں, میت کا نافع ہوتا, مشکل اصل میت کا نافع گر جاتا ہے اس کو لے جا کر کے آپ استعمال کرتے ہیں, وہ گیا کہ مشکل میت کا نافع گر جائے پانی کے اندر تو پانی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں ناپاک ہوگا، تو بعید نہیں معلوم ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اور ایک استدلال یہاں پر بہرحال اور ہو سکتا ہے، یہاں جو خون انسان کے بدن سے نکلتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ خون جو نکلتا ہے انسان کے بدن سے پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اس خون کو مزے کے مقام میں ذکر کیا گیا ہے کہ خون کے فوارے بدن سے کیا ہو رہے ہوں گے؟ نکل رہے ہوں گے. تو یہاں پر اس خون کو جو انسان بدن سے نکل رہا ہوگا یہ مدح کے مقام میں ذکر کیا گیا اس کو، اور مدح کے مقام ہی میں نہیں، اور دوسری احادیث دیکھیں گے تو معلوم ہوا یہ تک کہا گیا ہے کہ شہید کو اس کے خون ہی میں دفن کر دیں آپ، کیا اس کو غسل دینا ہے؟ آپ کو غسل دیں گے؟ غسل نہیں دینا ہے. معلوم ہوا ان روایتوں کو جمع کرنے سے کہ جو خون نکلتا ہے شہید کے بدن سے وہ پاک ہوتا ہے ناپاک؟ پاک ہوتا ہے ناپاک. معلوم ہوا کہ پاک ہوتا ہے. اگر یہ ناپاک ہوتا تو حکم ہوتا فوراً ناپاکی کو کیا کرو اس کے بدن سے دور کرنا، دور کرو اس کو. تو گویا کہ یہاں بتایا گیا خون جو ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ اگر کہیں لگ جائے تو کپڑا آپ کا ناپاک، بدن آپ کا سب ناپاک. تو یہ استدلال میں امام بخاری رحمہ اللہ کا ہو سکتا ہے. لہذا اگر خون مثلاً ہے کہیں گر گیا کچھ پانی کے اندر تو اس کی وجہ سے آپ کا پورا پانی کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے، ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اور بھی باتیں لوگوں نے بہرحال کہی ہیں، اور ان تین باتوں میں بہرحال کفایہ ہے. ان تین باتوں میں سے جو آپ کو قرین قیاس معلوم ہو وہ فکر کر لیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا ہو سکتا ہے یہ مقصود ہو. تو خیر کیا جی مشکل ہے مولانا، چلے کسی کی بات نہیں، ٹھیک ہے. ہاں ہاں تو قابض باقاعدہ استعمال ہوتا ہے اس کا. ہاں تو بتایا گیا گویا کہ یہ نجس نہیں، بلا باسا ریش المیتا، ریش المیتا نجس ہے، یہی بتایا گیا. ریش نجس نہیں ہوتا، لہٰذا وہ پڑ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس میں ایسا نہیں جتنے نام آئے سب نجس چیزیں بتائی گئی ہیں، بلکہ فلاں فلاں چیز اتنے جائسات میں نہیں آتی، لہٰذا اگر گر جاتی ہیں تو کوئی مذائقہ ہے نہیں، کہ مذائقہ ہے. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے بہرحال اس باب سے معلوم ہوتی ہے. امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے، جو امام مالک رحمہ اللہ کا مسئلہ کے سلسلے میں، کہ پانی چاہے قلیل ہو یا کثیر اگر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہوتا ہے تب تو ناپاک ہو جائے گا، اور اگر تبدیل نہیں ہوتا تو ناپاک نہیں ہوگا چاہے قلیل ہو چاہے کثیر. یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے. امام زہری کی بھی یہی رائے ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ مائع قلیل ہو یا مائع کثیر اصل اعتبار کس کا ہے؟ تغیر کا اصل اعتبار ہے. اصل اعتبار تغیر کا ہے. تغیر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، تغیر نہیں ہوتا ہے تو ایک لوٹا پانی بھی ہے اگر ذرا سا کہیں چیٹا پڑ گیا بچے کا تو ناپاک یا پاک؟ بھائی اس قول کے مطابق ناپاک نہیں ہوتا ہے. ان آثار کو ذکر کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی معلوم ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں روایت موجود ہے قلتین والی روایت، گرچہ لوگوں نے ذکر کیا ہے ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہ جو قلت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک جو ہے ضعیف من قبل النظر والاثر، نظر اور اثر دونوں اعتبار سے ضعیف ہے گرچہ انہوں نے کہا ہے، لیکن بہرحال حدیث قلتین والی صحیح ہے. اور حدیث کی صحت کے بعد یہی صحیح مسلک کے سلسلے میں ہے، اگر پانی قلتین تک پہنچ جاتا ہے تو نجاست پڑنے سے اگر اوصاف تبدیل نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر اوصاف میں سے کوئی تبدیل ہو جاتا ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر قلتین سے کم پانی ہے، قلتین سے کم پانی ہے اگر اس کے اندر نجاست پڑتی ہے کوئی، چاہے کوئی وصف تبدیل ہو چاہے نہ ہو، تب بھر کے پانی رکھا ہوا تھا اس میں ذرا بھی چھینٹا بڑھ جاتا ہے پیشاب کا تو پاک رہے گا ناپاک رہے گا وہ؟ یہ ناپاک ہو جائے گا. اگر مائع قلیل ہے قلتین سے کم ہے اگر اس میں نجاست پڑتی ہے تو پھر ایسا پانی کیا ہو جائے گا؟ وہ ناپاک ہو جائے گا. اس ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث قلتین والی حدیث کی روشنی میں بہرحال یہی صحیح مسئلہ معلوم ہوتا ہے، نہ کہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے. أن عبد الرحمن بن حرمدة العرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن كافرون سابقون، وبإسلامه قال لا يقولن أحدكم جی ہاں، یہاں پر اگلا باب ہے البولو فی الماء الدائم، کہیں پر ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں پیشاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ باب یہاں پر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر دو حدیث ذکر کی ہے. پہلی حدیث ذکر کی ہے نحن الآخرون السابقون، ہم یوں تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں، امت محمدیہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے ہم لوگ. کس اعتبار سے آگے ہوں گے؟ فیصلے کے اعتبار سے. جب سب لوگ پریشان ہوں گے، ہمارا فیصلہ ہو جائے، ہمارا فیصلہ جو ہونا ہو جائے، اتنی محشر میں اتنی پریشانی کا عالم ہوگا، سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ کس کا فیصلہ ہوگا؟ امت محمدیہ کا. نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ المقضی لہم قبل الخلائق، سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ امت محمدیہ کا ہوگا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اعجاز بخشا ہے امت محمدیہ کو اس امت کے افراد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے. تو یہ ہے. اب ایک یہ حدیث ذکر کی ہے، کہا اسی سند سے ایک اور حدیث بھی ہے، اسی دوسری حدیث بھی اسی سند سے، وہ کیا ہے؟ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کوئی صحابی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں. لا الذی لا یجری، جو پانی جاری نہیں ہے، بہ نہیں رہا ہے، تو میں تسلو بھی پھر اسی میں جا کر کے نہائیں، رکا ہوا پانی ہے اس میں غسل کریں پھر اسی میں جا کر کے نہائیں، تو آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دو حدیثیں ذکر کی ہیں. تو پہلی والی حدیث جو ہے اس کا باب سے کیا ربط ہے، اور دوسری والی حدیث کا باب سے کیا ربط ہے؟ دوسری والی حدیث کا تو واضح ہے، پہلے سے گفتگو کر لیتے ہیں. دوسری والی حدیث ہے واضح ہے، وہ فرمایا آپ نے کوئی صاحب بھی رکے ہوئے پانی پیشاب نہ کریں، تم میں اختصل ہوگی پھر اس میں کیا کریں؟ غسل کریں. یعنی غسل نہ کرنا ہو تو غسل نہ کرنا ہو تو کریں یا نہ کریں؟ مولانا صاحب تبھی نہ، یہ تو نہیں حدیث ہے مولانا صاحب. کیا جی؟ اچھا اس اعتبار سے، کیونکہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نہانا ہے تو آپ نہ کیجیے. وہ صحیح آپ کا کہنا ہے، وہ اصطلاح کہیں اور سے ہو گیا. پہلے یہ ابھی بتا رہی ہے آپ کو کہ آپ کو نہانا ہے تو اس میں پیشاب نہ کیجیے. کیا جی؟ نہانے کا اعتبار ہے، نہانا ہو تو نہ کریں، اور اگر نہانا نہیں ہے تو. اچھا دوسری حدیث وہ کون والی حدیث بنانا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ معنی نہیں معلوم ہوتا کہ اگر آپ کو نہانا ہو تبھی جو ہے اس میں پیشاب نہ کریں. ایک اور حدیث سنے مولانا صاحب اسی طرح کی، لا یضربن احدکم امراته ضرب الامت ثم یضاجعها. کیا حدیث ہے؟ لا یضربن احدکم امراته ضرب الامت ثم یضاجعها، کوئی صاحب اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے بادی کو مار دیتے ہیں پھر اسی کے ساتھ جا کر کے شب بازی کرنا ہے، رات اسی کے ساتھ گزارنا ہے، اور دن میں پٹائی کر دی آپ نے، تو ایسا نہ کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے رات میں اگر نہ جانا ہو تو ٹھیک پٹائی کرو، یہ مطلب ہے؟ نہیں، کہنا ہے کہ رات اسی کے ساتھ گزارنا ہے پھر کہاں کو آپ پٹائی کرو. ایسے یہاں کہا گیا ہے بس ضرورت پڑے گی اس کے نہانے کے لیے، پانی کی آپ کو ضرورت پڑے گی نہانے کے لیے، تو کیوں خراب کریں پانی کو آپ؟ یہ مقصود اس کا ہے، جنہیں نہانا ہو تب نہ کریں پیشاب، ایسا نہیں ہے. یہ اسلوب ہوتا ہے، اس طرح کی دوسری جگہ موجود ہے. تو گیا کہ جب آپ کو اس پانی پڑا ہوا کبھی بھی آپ ضرورت پڑ سکتی ہے اسے استفادہ کرنے کی، تو پھر آپ اس کو خراب نہ کیجیے، آپ تو اس میں پیشاب بھرا نہیں کرنا چاہیے. یہ مائع قلیل کے بارے میں، مائع کثیر کے بارے میں ہے. لوگوں نے ذکر کیا ہوا تھا مائع قلیل کے بارے میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں بھی ٹھہرا ہوا پانی ہے، چاہے دو کلّہ ہو چاہے دس کلّہ ہو، اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. چاہے دو کلّہ پانی ہو چاہے دس کلّہ ہو، چاہے ایک ہی کلّہ ہو، ٹھہرا ہوا جو پانی ہو، رکا ہوا جو پانی ہو، اس کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم اس کی نہیں کی ہے، اور یہ صرف کیا تم اجازت کی وجہ سے ہے کہ ناپاک ہو جائے گا، پھر ناپاک ہونے کی وجہ سے ہی ہے، ایسا نہیں ہے. دو کلّہ پانی سے پیشاب کرے اس میں آدمی، ایسا تو نہیں ہے. کس میں جاؤ گے ٹنکی بڑی کی ہو، ایسا تو نہیں کریں گے آپ، تو دو کلّہ کہیں زیادہ ہے، تو ایسا نہیں. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، دو کلّہ جہاں بھی ٹھہرا ہوا پانی ہو وہاں آدمی کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا پانی ہو چاہے زیادہ پانی ہو۔ تو خیر یہ تو حدیث ہو گئی مولانا صاحب۔ پہلی والی جو حدیث ہے نہر الآخرون السابقون، اس حدیث کا باب سے کیا ربط ہے؟ دیکھتے ہیں مولانا صاحب آپ لوگوں کے عقل کی رسائی کہاں تھی۔ اس حدیث کا کیا ربط ہے؟ باب دو حدیثیں ذکر کی ہیں اور اتفاق سے دونوں سند بھی ایک ہی ہے۔ اس حدیث کا باب سے کیا ربط ہے مولانا صاحب؟ سب کچھ نہیں سمجھ میں آنا تھا۔ بہرحال ہمارے دیکھیے شارحین ہیں، ایسے کہ چھوڑ دیں گے کہ ربط نہیں کوئی ملے گا۔ لہذا اب کسی صاحب نے ذکر کیا ہے اس میں ربط یہ ہے کہ بنی اسرائیل گرچہ ہم سے زمانے میں پہلے ہیں، بنی اسرائیل زمانی اعتبار سے گرچہ ہم سے پہلے ہیں، لیکن یہ امت محمدیہ جو ہے ان پر سابق اس اعتبار سے ہے کہ یہ مائع راکب میں پیشاب کرنے سے باز رہتی ہے، گرچہ زمانی اعتبار سے پہلے ہوں لیکن مائع راکب میں پیشاب سے اجتناب میں یہ امت ان پر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون ہم تو گرچہ آخر میں ہیں اور ان کے بعد ہیں سب سے آخر میں، لیکن مائع راکب میں پیشاب سے اجتناب کے سلسلے میں یہ امت ان سے کیا ہے؟ مقدم۔ ایک لوگوں نے یہ بیان کیا ہے وجہ استدلال اور امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب میں، کیسا لگ رہا مولانا صاحب یہ نہیں جم رہا؟ ذکر کیا مولانا صاحب لوگوں نے ان اب حدیث سے نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ المقضی لہم قبل خلائے، بہت سی باتیں لوگ ایسے کرتے سمجھ میں نہیں آتا جو آدھی حدیث باقی دیکھتے بھی تھے کہ نہیں دیکھتے تھے مولانا صاحب۔ اصل امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہے، باقی حدیث کیسے بھی ٹیڑھی میری کر دو اس کے بعد۔ اصل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب یہ اصل ہے، اس کے بعد حدیث کا مفہوم جیسے بھی گھما پھرا کے ٹیڑھا میڑا کرنا پڑے وہ سب چلے گا وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث اصل ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا باب اس کی کیا ہے؟ فرع ہے۔ حدیث سے مسئلہ معلوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے، بہتر نہیں معلوم ہو رہا تو کہہ دیجیے استدلال یہاں پر نہیں صحیح ہے۔ خیر یہاں پر دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث سے کوئی استدلال نہیں کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث سے سرے سے کوئی استدلال نہیں کیا ہے۔ یہ ایک اصطلاحی مسئلہ ہے، یہ ایک اصطلاحی مسئلہ ہے، مصطلح کا مسئلہ یہ ہے۔ یہاں سرے سے پہلی حدیث کا باب سے کوئی ربط نہیں ہے، اور نہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب سے ربط کے لیے حدیث یہاں پر ذکر کی ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، کچھ نسخے تھے حدیث کے جو ایک ہی سند، جس پورے نسخے کی ایک ہی سند تھی، تمام حدیثیں نسخے کی ایک سند سے ہوتی تھی، جیسے حمام ابن منبہ کا نسخہ ہے عن ابی ہریرہ، بہت ساری اس میں حدیثیں ہیں اور سب کی سند کیا ہے؟ ایک ہی ہے، حمام عن ابی ہریرہ، حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ سب ساتھ میں حمام عن ابی ہریرہ۔ تو اس طرح سے ایسے اس طرح ایک نسخہ اور ہمارا صاحب عبد الرزاق عن معمر، اور اس کے بعد معمر کا کیا ہونا صاحب عن حمام عن ابی ہریرہ، وہ بھی ہے جی ہاں، یہاں معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، اور ایک ہے ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ، جی ہاں وہ نسخہ بھی ہے۔ تو اس طرح کے نسخے تھے جس میں تمام حدیثیں ایک ہی سند سے ہوتی تھی، سند جو ہے کتاب کے شروع میں ذکر ہو جاتی تھی۔ سند کہاں ذکر کر دی؟ کتاب کے شروع میں سند ذکر کر دی، اور اس کے بعد ہر حدیث کے شروع میں کہتے تھے وہ بھی اسناد ہی، اور اسی سند سے یہ والی حدیث بھی ہے۔ نہیں سمجھ میں آپ، اس کتابیں تھیں اس طرح کی، نسخے تھے لوگ حدیث کے جن میں تمام حدیثوں کی سند کیسی تھی؟ ایک ہی سند تھی، ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ، اس طرح سے معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، جتنی حدیثیں ہیں سب اسی سند سے ہیں۔ لہذا ہر حدیث سے پہلے سند کی تکرار کی بجائے شروع میں ایک بار سند ذکر کر دی، حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اسناد کی قال رسول اللہ، وہ بھی اسناد کی قال رسول اللہ ذکر دیا۔ تو یہ نسخہ غالباً نسخہ تھا، یہ صحیح انہیں نسخوں میں سے نسخہ بھی ہے۔ اس طرح سے تھی. اب گویا کہ اس میں ہر حدیث سے پہلے سند ہوتی تھی, ہوتی نہیں ہوتی تھی, نہیں ہوتی تھی. پورا نسخہ آپ نے کسی محدث سے سنا, اس میں سے اگر آپ پہلی حدیث اپنی کتاب میں درج کرنا چاہتے ہیں تو وہاں حدیث بھی ہے ساتھ میں کیا موجود ہے, سند بھی موجود ہے. اگر آپ درمیان سے کوئی حدیث لینا چاہتے ہیں نسخے کے تو وہاں متن تو ہے سند نہیں ہے نا سر, وہاں پر درمیان سے کوئی حدیث آپ لینا چاہتے ہیں اور اپنی کتاب میں نقل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر سند متن تو موجود ہے کیونکہ سند وہاں پر ہے, سند وہاں پر نہیں. تو یا تو سند آپ شروع سے اٹھا کر کے جوڑ دیجیے, تمہاں سند تو تھی پھر آپ نے کہیں جوڑ دیا سند لا کر کے, ٹھیک ہے نا سر. ایسے موقع پر اگر آپ کے سامنے شاید مسلم میں آیا ہو تو امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک اچھا طریقہ کیا ہے, قال ھذا ما حدثنا ابو ہریرہ فذکر احادیث ومنها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں آئے کہ نہیں آیا, نہیں آیا کہیں. تو جس طرح کے نسخے سے امام مسلم رحمہ اللہ کو حدیث لیتے ہیں تو وہ پوری سند نقل کرتے ہیں, اس وقت کہتے ہیں فذکر احادیث, انہوں نے اس کے بعد سند کے بعد بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں, ومنها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوا یہ والی حدیث نسخے کے درمیان کی. یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ پوری کتاب میں, جہاں بھی اس نسخے سے کوئی حدیث لی ہے انہوں نے ایسے ہی نقل کیا. کس طرح کی چیزوں کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ کا جواب نہیں ہونا, اس طرح کی چیزوں میں احتیاط الفاظ کی, فلاں باب کہا ہے فلاں باب نہیں کہا ہے, اس طرح کی احتیاط میں امام بخاری رحمہ اللہ ان کے پائے کے نہیں ہونا سر. الفاظ کی احتیاط میں جو امام مسلم رحمہ اللہ کے ہیں وہ نہیں ملے گا آپ کو اس میں. لہذا وہ لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں مثلا عقب کر کے, وہ آپ دیکھیں گے ولفظ المسلم ملے گا آپ کو عام طور سے, متفق نعرہ ولفظ ولفظ المسلم ملے گا آپ کو عام طور سے, بہت زیادہ احتیاط برتا کرتے ہیں مسلم رحمہ اللہ الفاظ کے بارے میں. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ نے پوری کتاب میں طریقہ بنایا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ایک طریقہ نہیں, ایک طریقہ تو ان کا یہ ہے جہاں ذکر کیا ہے, انہوں نے پہلی حدیث جہاں سند ذکر کی تھی سند ذکر کی ساتھ میں پہلی حدیث کا ٹکڑا ذکر کر دیا انہوں نے, اس کے بعد کہا وہ بھی اسناد ہی اور اسی سند سے یہ والی حدیث بھی, اب وہ حدیث لے لی جو ان کو یہاں پر مطلوب تھی اس بات میں, سمجھ گئے نا سر. یہ حدیث کیوں آئی ہے پہلی والی حدیث, اس نسخے میں سب سے پہلی حدیث جہاں پر سند لگی ہوئی تھی وہ یہی والی حدیث, لہذا انہوں نے سند کو ذکر کرنے کے لیے یہ والی حدیث لی, سند کو ذکر کرنے کے لیے یہ والی حدیث لی اور اس کے بعد ایک ذکر کر دیا تھا وہ بھی اسنادی کی اور اسی سند سے یہ والی حدیث بھی ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ پوری کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو, کہیں اس طرح ملے گا آپ کو, کہیں سند ذکر کی اور متن انہوں نے ذکر کر دیا, ہر جگہ آپ کو یہ طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن یہاں پر جو ذکر کیا وہ اسی مقصد سے ذکر کیا انہوں نے, ذکر کیا ہے. لہذا قطعی طور پر آپ تکلف نہ کریں, آپ کہ یہاں پر تلاش کریں کہ اس کا باب سے کیا رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ضرورت نہیں ہے اس طرح تکلف کرنے کی کہ آپ کھینچ تان کر کے اس حدیث کا بھی باب طرف جوڑنا شروع کر دیں, یہ ایک اصطلاحی مسئلہ ہے جس کی خاطر امام بخاری رحمہ اللہ نے والی حدیث یہاں پر ذکر کی ہے. نہیں آ رہا ہے تو کچھ آگے چلا دیں, قریب میں دیکھ لیجیے نا سر, کچھ دوری دیکھ رہے ہیں, چلیے آ رہا ہوں سر, حاضر نہیں ہوئی ہے. اچھا حاضر لیتا ہوں آرام سے, تو سب کیسے کل پورا ہو جائے گا سر.